Fantàstic. El Robert Moles és el regidor de Colònies. Hola, encantat. Hola. Josep, em disculpes un moment. Bé, acabes de plantar un arbre, però a més recordant aquí doncs, amb els vells amics aquesta, i companys, gent que havíeu compartit moltes estones aquí i guerres per la que hi havia, no? Sí, érem guerrers. Una pedregada, no? Sí, home, les esquivàvem, les pedregades. Però sí que en fèiem com tota la canalla, eh? Però ens ho passàvem molt bé, ens ho passàvem molt bé, sí. Què recordes tu d'aquí, de Calpons? Ui, no acabaríem, eh? Clar, és tota la meva infantesa, eh? És que tota, començant pels meus pares... jo era de l'estació, del barri de l'estació, però clar, vaig venir a escola aquí i vaig retornar, perquè vaig anar a les escoles a Porreig, però l'estudiar música per anar a Montserrat vaig retornar aquí, o sigui que molts records, molts records. Però bueno, recordo l'esplendor de la colònia, o sigui, això ho tinc gravat, aquests jardins que eren magnífics i la festa precisament del Roser amb les sardanes, amb la cobla que es ficava a sota la Torre Vella, es ficava entre les dues escales, aquella mica de porxo que fa. Aquest record el tinc molt viu, també de fer d'escolar per aquí quan feien les alfombres de flor, sí. Inclús el Charlie que ens està filmant. Exacte, també. I tant. Molts anys. Sí, molts anys. I amb aquella fe. I a més no érem escolar ratapà, eh? Nosaltres no ens menjàvem el... El vi de mi se'ns agradava, també. Ah, sí? Bé, sí. Una conversa realment interessant. Josep, interessant. Però, home, sí, interessant perquè molta gent, entranyable. Possiblement, sobretot interessant i entranyable, però avui has plantat un arbre. Bueno, honor a la veritat, és que ha ajudat a plantar l'arbre, ell és el que ha fet la feina, és amb ell el que hauries d'entrevistar. Si viu, li haurem de donar gràcies a ella. Bueno, mira que maco que ha quedat. No, el vindré a veure, eh? I deies que et feia una especial atenció, que et significava, sí, alguna cosa, posar-la aquí al costat, sí, no? Sí, bueno, és molt bonic, perquè és un lloc que hi veníem molt, és un lloc que m'agrada molt, aquesta església era, bueno, i segueix sent molt bonica, no, home, són mil records, com et pots imaginar. Josep, ja avui has fet un alto, allò que diu, una aturada al camí, però res, només una pausa, no? Bueno, havia de ser així, eh? La providència ho ha arreglat, perquè sí, acabo d'arribar de gira, sí, abans d'ahir dirigia a Viena, i vaig arribar ahir al vespre, i demà me'n vaig cap a Londres, demà al matí, que tinc concert aquesta setmana amb l'orquestra de la BBC, o sigui que és... però el dia 7 era lliure, o sigui que vaig que sí que marxaré molt aviat, he de fer maletes, que la primera hora de la tarda marxaré ja cap avall. Escolta, diu que tothom ha de plantar un llibre, ha de llegir un llibre, ha d'escriure un llibre, ha de plantar un arbre i ha de tenir un fill. Tu, què et falta? No, bueno, el llibre l'he llegit, el fillot i també, l'arbre també plantat, doncs mira, tinc el complet, no?, la línia feta ja. Doncs, escolta, felicitats. Gràcies.